C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Benzemez kimse sana, Tanrına hayran olayım. Benzemez kimse sana, Tanrına hayran olayım. Bakışından süzülen iş ve ne kurban olayım. Bakışın efendim, herkese günaydınlar, merhabalar. Radyo Havan'dasınız ve şu saat itibariyle C vitamini başladı. Yaklaşık bir saati boyunca benimle birlikte olacaksınız. Sunucunuz ben Deniz Özen Başaran. Yine gündemden başlıkları sizlerle paylaşacağım. Güzel, keyifli bir listem var. Haftayı bitiriyoruz, hep beraber bitireceğiz daha doğrusu. Bugün sanat müziğiyle başladık. Benzemez kimse sana dedi Şevval Sam. Sevgili dinleyenler, 22 Mart Cuma gününden herkese merhabalar. Tekrar. Gündeme elbette hava durumuyla başlayacağız. Bugün yağışlı bir İstanbul sabahı yaşıyoruz. İş yerlerine gelirken bilmiyorum ıslandınız mı ya da oldunuz mu dünün ardından. Gerçi uzundur, bir haftadır yaklaşık hemen hemen her gün cuma yağış var, cuma yağış var dedik durduk ama bakalım meteoroloji bugüne dair ne diyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların sabah saatlerinde kıyı Ege ile Denizli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale, öğle saatlerinde ise Antalya, Isparta ve Burdur, akşam saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Adana'nın kuzey ilçeleri, gece saatlerinde ise Hatay, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Muş, Samsun, Çorum, Amasya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bunun dışında kuvvetli yağış uyarısı da var. Akşama doğru özellikle dikkat denmiş. Marmara bölgesinde çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde, gece saatlerinde ise bölgenin güneyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Evet, İstanbul çok bulutlu ve sağanak yağışlı denmiş bugüne dair. 14 derece hava sıcaklığında aslında aşırı bir soğuma söz konusu değil ama hafta sonu sanıyorum soğuk tekrar bize göz kırpacak. Şimdilik 2-3 derecelik düşüşler söz konusu. Dün 16 idi, bugün 14 derece civarında olacak hava sıcaklığı. Sanat müziğiyle başladık. Biraz devam edelim mi? Hatta Tarkan'dan dinleyelim. Engin de yavaş yavaş desin. Hadi bakalım gündemde ne var ne yok. Az sonra sizlere aktaracağım. Tek tek önce siyaset gündemi diyeceğiz. Ama şimdi müzik. Radyo Hava. Yavaş yavaş gönlüm nesi soğudu, soğudu. Akşam oldu. Aslında tam akşam şarkılarından bir tanesiydi Engin'de Yavaş Yavaş ama biz sabah sabah sizlere dinlettik. Ama nefis yorumlamış Tarkan'dan da doğrusu dinlenir sabah akşam fark etmez. Efendim tekrar gündeme dönüyoruz ve dediğim gibi özellikle siyasi gündemi sizlerle paylaşacağım demiştim. İnfaz olmayacak, çekilebilirsiniz açıklaması Başbakan Erdoğan'dan geldi. Öcalan'ın sınır dışına çekilin çağrısına uyacağını açıklayan örgüte güvence verdi. Geçmişteki gibi faili meçhullere izin vermeyeceğiz, infaz olmayacak, çekilebilirsiniz dedi. Başbakan Erdoğan Hollanda'dan ayrılmadan önce geziye katılan gazetecilerle bir araya geldi ve İmralı'da hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı çağrıyı geniş olarak değerlendirdi. Çekilme çağrısına destek veren örgüte güvence verdi, infazların olmayacağını söyledi. Başbakan çekilmesi beklenen militan sayısını da 1400 ile 1500 olarak açıkladı. Başbakanın sorulara yanıtları şöyle olmuş. PKK lider kadrosunun İskandinav ülkelerine gönderilmesi geçmişte gündeme gelmişti. Danimarka temaslarınızda bu konuşuldu mu diye sorulmuş. Böyle bir gündemimiz olmadı diyor. BDP ve Kürt kaynaklar sürekli olarak bir meclis vurgusu yapıyor. Ne talep ediyorlar diye sorulmuş. Şu anda meclisin yapacağı bir şey yok. Geri çekilme için meclise düşen bir şey yok. Muhatap hükümettir. Hükümet ne yapması gerekiyorsa onu yapacak. Süreci yasal çerçevede yürütme konusunda hassasiyetimiz var. Habur'un şova dönüştürülmesi önceki sürecin bitişi oldu. Yenisine göz yummayız. Şimdi çok farklı bir süreç işliyor. Geçmişte PKK çekilirken malum infazlar yapıldı. Şimdi biz hükümet olarak bu yönde düşünmüyoruz. İnfazlar derken faili meçhulleri ve JITEM kılıfında yapılanları kastediyorum. Daha önce çekilme döneminde yaşanan bazı tatsız olaylar bu tür infazların teşvikçisi olmayacağız. Fırsat da vermeyeceğiz. Sürecin ülkenin huzurunu kültürüne katkı verecek şekilde şekillenmesini istiyoruz demiş. Evet, açıklamalar böyle. Tabii bugünkü gazetelere bakacak olursanız zaten hemen hemen tüm manşetler aynı sevgili dinleyenler. Dünkü Nevruz kutlamaları, özellikle Diyarbakır'daki o kalabalık ve etkinlikler, Abdullah Öcalan'ın mesajları, vermiş olduğu mesajlar kalem kalem ayrılmış bir şekilde değerlendirmeleriyle birlikte bugün manşetleri süslüyor. Daha doğrusu ana gündem maddesi bu. Yansıyan, ilk sayfaya yansıyan haber böyle. Gözler Nevruz mesajında demiştik dün. Bugün de işte Nevruz mesajının değerlendirmeleri söz konusu. Buna dair özellikle parti toplantılarında yine parti başkanlarının yaptığı açıklamalar var. Erdoğan'ın da bu minvalde dediğim gibi infaz olmayacak, çekilebilirsiniz açıklaması ana gündem maddelerinden bir tanesi oldu düne dair. Bunun dışında Erdoğan'ın konvoyuna şişeli saldırı da oldu. Dilerseniz bunu da aktaralım. Hollanda demişken, resmi ziyaret için Hollanda'da bulunan Erdoğan'ın konvoyuna bir kişi tarafından şişe atıldı dün. Şişe konvoydaki koruma aracına isabet ederken saldırgan da gözaltına alınmış. Bu da yine bir dipnot olsun. Düne dair Başbakan Erdoğan'ın sözleri dışında yaşanan bir olaydı. Pekala, tekrar müziğe dönelim mi? Hadi dönelim. Söze şimdilik virgül diyerek Yıldırım Gürses'ten dinleyeceğiz efendim. Affetmem asla seni diyecek. Radyo Hava. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ah olup baksan da, affetmem asla seni. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ah olup baksan da, affetmem asla seni. Som altın yakut tüplü dal olsam, av ipekten şal olsam, fedeklerde bal olsam, affetmem asla seni. Yakut tüplü dal olsam, av ipekten şal olsam, fedeklerde bal olsam, affetmem asla seni. Olsan dillerde, gonca olsan güllerde, Leyla olsan çöllerde, affetmem asla seni. Şarkı olsan dillerde, gonca olsan güllerde, Leyla olsan çöllerde, affetmem asla seni. Som altın derdime ilacı olsan, ipekten şal olsa, peteklerde bal olsa, affetmem asla seni. Yakut yükrü dal olsa, affetmem. Av ipekten şal olsa, affetmem. Peteklerde bal olsa, affetmem asla seni. Affetmem asla seni. Affetmem asla seni. Bugün böyle sanat müziğiyle başlayınca bir 45'likte dinletelim istedim. Eskilerden bir şarkıydı. Yıldırım Gürses'in popüler şarkılarından bir tanesini seçtim. Şimdi tekrar müziğe virgül ve gündeme döneceğiz. Okullara su kesintisi tatili var. Nerede? Bingöl'de Heyelan'ın içe su hattına hasar vermesi sonucu. 10 gündür sular kesik sevgili dinleyenler Bingöl'de. Valilik su kesintisi nedeniyle okulların bir gün tatil ilan edildiğini duyurdu. Heyelan nedeniyle meydana gelen hasar sonucunda bu açıklama yapıldı. Bingöl Valiliğinden okullardaki su kesintisi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirilmiş oldu. 22 Mart'ta okullar tatil edilmiştir denildi. Yani bugün Bingöl'de okullar tatil. Ankara'dan bir haber tabii bizi gülümseten bir haber değil. Ankara'da 14 ayrı noktada operasyon var. Ankara'da yaşanan çifte saldırının ardından Mamak'ta başlatılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylar ardı sıra geldi. İdilcan Kültür Merkezi ve Ankara Haklar Derneği'nin de aralarında bulunduğu bazı adreslerde arama yapılmış sevgili dinleyenler. Adalet Bakanlığı ve AK Parti binasına saldırı düzenleyen 3 failin izine Mamak'ta rastlandı. Terörle mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda 14 ayrı noktada çok sayıda baskın düzenledi. Yoğunlaşan operasyonlarda çok sayıda gözaltı gerçekleşti. Helikopter destekli geniş kapsamlı operasyonun 2 gündür hazırlıkları sürmekteydi. Terörle mücadele ekipleri özel timlerin desteğiyle operasyonu sabah erken saatlerinde başlattı. Mamak'ta İdilcan Kültür Merkezi ve Ankara Haklar Derneği'nin de aralarında bulunduğu bazı adreslerde dediğimiz gibi arama yapıldı. Özel harekat polisinin kapıları kırarak girdiği adreslerde çok sayıda örgüt dokümanına el konuldu. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınmıştı. DHKPC operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişilerin fail olmadığı belirtildi. Bu sabahsa gözaltına alınanların fail olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ankara'da 20 Mart günü geç saatlerde gerçekleşen bu iki ayrı eylemde Adalet Bakanlığı'na el bombalı, AK Parti Genel Merkezi'ne ise lav silahıyla saldırı düzenlenmişti. Bu da yine anımsatacağımız gündemlerden bir tanesiydi. Evet, umarım uyandınız. Nereden dinliyorsunuz bilmiyorum. Ofisten mi yoksa evden mi beni? Yine bilgisayar aracılığıyla. Ama beni dinlediğinize göre uyanmışsınızdır sanıyorum. Ezgi'nin günlüğü şarkısı efendim, Fuat Sak'a seslendirecek. Su uyandı, sen uyanmadın, aşk olsun. Uyandı, sen uyanmadın, aşk olsun. Salınıp çık, içine bahar dolsun. Böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar, gecelerden çi düşmüş dağlarıma. Dile gelmiş o eşsiz sevdalar. Şık var mı ya biraz, aydınlansın gecemiz. Açayım deli gibi yansın bu bahar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş. Mor mor mor leylaklar. Müzik. Uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Uyan gönlüm, hadi perdeni aç, çilen doldu kafesinden kaç. Uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar henüz açmadı, çok yakında açar sanıyoruz ama erguvanlar yavaş yavaş açmaya başlar sanıyorum. Artık Mart'ın sonu yaklaşıyor. Özlediğimiz bahara da sanıyorum kavuşacağız efendim. Birden yaz gelmesin de, değil mi? O ilkbaharın tadını rahat rahat çıkaralım istiyoruz. En azından bir 10-15 gün sürsün şöyle bahar havası. Efendim, cumartesi ışıklar bir saat kapanıyor. Bilmem haberiniz var mı? Başta iklim değişikliği olmak üzere gezegenimizin karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan çevre hareketi Dünya Saati 23 Mart cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yani yarın saatler 20.30'u gösterdiğinde tüm dünyada ışıklar bir saatliğine kapanacak sevgili dinleyenler. 150'den fazla ülkede düzenlediği dünyanın en büyük çevre hareketi Dünya Saati 23 Mart cumartesi günü gerçekleştirilecek. 23 Mart cumartesi akşamı saatler 20.30'u gösterdiğinde tüm dünyada ışıklar bir saatliğine kapanıyor. Dünya Saati katılımcıları dünyasaati.org sitesinde doğayla uyumlu yaşam için harekete geçiyor. Ülkemizde WWF Türkiye tarafından düzenlenen Dünya Saati başta iklim değişikliği olmak üzere gezegenimizin karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. 2013 yılında Türkiye Sensiz Olmaz mesajıyla gezegenimizin geleceğiyle kaygıları olan ve çevre sorunlarına duyarlı yaklaşan kişi ve kurumların katılımıyla büyük bir domino etkisi yaratmayı hedefliyor. Şu ana kadar Türkiye'den pek çok valilik, belediye, şirket ve on binlerce kişi katılacağını bildirerek kararlılığını gösterdi. Boğaz Köprüleri, Galata Kulesi gibi pek çok sembolik yapı 20.30-21.30 arasında ışıklarını kapatarak Dünya Saati'ne destek olacağını bildirdi. Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, bütün yaşamımızı doğaya borçluyuz. Günümüzde tüketim alışkanlıklarımız ve yaşam tarzımız gezegenin doğal kaynak kapasitesinin %50 üzerinde, ekolojik ayak izimiz giderek büyüyor. Gezegenimizi geri dönülmez bir yıkıma sürükleyen bu durumu tersine çevirmek için güce sahibiz. Dünya Saati'nde bir araya gelen yüzlerce kurum ve birey çözüm için cesaretini, kararlılığını ve birlikteliğini ortaya koyuyor demiş. Ne dersiniz? Bir saat elektrikleri kapatsanız, şöyle kendi içinize dönseniz hiç fena olmaz. Eskiden elektrikler çok kesilirdi benim çocukluğumda. O kesintilerde de aslında ailenin birbirine daha fazla vakit ayırdığı dönemlerdi, saatlerdi diyelim ya da. Genelde işte espriler yapılır, şarkılar, türküler söylenir. O hani moral bozukluğunu gidermeye çalışılırdı ama çok keyifli zamanlar olurdu elektrik kesintileri. Belki böyle bir vakit geçirilebilir destek verilerek. Ne dersiniz? Saatler 20.30'u gösterdiğinde yarın akşam sizler de elektriklerinizi kapatabilirsiniz. Tam bir saat. Sırada Külhane Şarkılar albümünden bir şarkı var. Yeni türkü seslendirecek sevgili dinleyenler. Kayıkçı diyecek, benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Thank you. Radyo Hava. Gel gel kayıkçım, yavaş yavaş. Kıyıdan geç göreyim güzel komşu ülkenin Yunanistan'ın ezgilerinden bir tanesiydi. Yunan müziğiydi daha doğrusu, ama Derya Köroğlu nefis yorumlamış. Hep beraber yorumlamışlar yeni türkü grubu olarak, gel gel kayıkçı diyerek. Efendim tekrar gündeme dönüyoruz. Şam'da camiye intihar saldırısı oldu. Dünkü gündem maddelerinden bir tanesi de buydu. 42 ölü var. Suriye'de bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 42 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında ülkenin önde gelen din adamlarından Muhammed Said Ramazan Elbuti'nin de olduğu bildirildi. Şam'da Mezra bölgesinde bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 84 kişi yaralanmış, 42 kişi ise ölmüş. Yapılan açıklamada ölenler arasında dediğimiz gibi ünlü bir din adamı da bulunuyor. 90 yaşındaki Ramazan Elbuti Suriye'de olayların başladığı günden bu yana rejim yanlısı tutumuyla tanınıyordu. Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini de yürüten Buti, İslam dünyasında akaid ve kelam üzerine yazdığı eserleriyle bilinmekteydi. Cizre doğumlu Ramazan Elbuti önde gelen Kürt alimlerden sayılıyordu. Evet, böyle bir haberde dün dünyadan gelişmeler başlığı altında yer buldu. Şam'da camiye intihar saldırısı, toplam 42 ölü var. Efendim Türkiye'de sadece 300 kişide görülen bir durum. A, B, AB ve 0 gibi bilinen kan gruplarının haricinde AB 0 kan grubu sistemi içinde mutasyon sonucu ortaya çıkan Bombay adı verilen farklı bir grup kan grubu 250 bin kişide bir görülüyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kan Merkezi Sorumlusu Profesör Doktor Birol Güvenç, kişilerde kan gruplarının belirlenmesinde H antijenin öncül nitelik taşıdığını belirtiyor. H antijeniyle bağlantılı olarak A, B, AB ve 0 gruplarının meydana geldiğini anlatan Güvenç, H antijeninin çok nadir de olsa mutasyona uğraması durumunda Bombay adı verilen bir kan grubunun ortaya çıktığını ve bu kan grubunun halk arasında pek bilinmediğini söylüyor. Güvenç, Bombay kan grubu taşıyan bir kişinin yapılan rutin tetiklerinde kanın 0 gibi gözüktüğünü anlatarak Bombay'ın sadece ileri araştırmalar sonucu anlaşılabildiğini ifade etmiş. Kan grubu 0 olan herkesin hemen ben acaba Bombay miyim şeklinde şüpheye kapılmaması gerektiğinin de altını çizmiş. Elbet böyle bir haberle karşılaşıldığında ilk akla gelen soru acaba ben de mi Bombay'ım diye. Kan grubu 0 olan herkes Bombay değildir. Çok nadir karşılaşılan Bombay'ın 250 bin kişide bir görüldüğü tahmin edilmektedir. Beklenenden farklı bir kan grubu ile olan doğumda Bombay olabilir şüphesiyle yaklaşılabilir. Yani çiftlerin her ikisinin kanı 0 grubu olduğu durumda çocuğun kan grubunun A veya B olması pek beklenmez. Ancak bu tarz bir durumda çiftlerden herhangi birisinin Bombay olabileceği ihtimali üzerinde durulabilir açıklamasında bulunmuş sevgili dinleyenler. Ümit Sayın'ın düet albümünü anımsayacaksınız sevgili dinleyenler. Değişik sanatçılarla yer verdiği Söz Müzik Ümit Sayın isimli albüm. Oradan Bendeniz'le birlikte yaptıkları düet Gönül Yareler içinde. Asılı kaldım bir ipin ucunda, gerildim durdum ben yokluğunda. Bir avuntu aradım durdum gecenin kör boşluğunda. Yüreğim daldan düşen bir yaprak, gözlerim gökten kopan bir yıldız. Beklemek diyorsun sevgilim, söyle nereye kadar? Sabrım tükeniyor. Ben diye bir şey, sen diye sevda, canım kalmıyor. Kaldım bir ipin ucunda, gerildim durdum ben yokluğunda. Bir avuntu aradım durdum gecenin kör boşluğunda. Yüreğim daldan düşen bir yaprak, gözlerim gökten kopan bir yıldız. Beklemek diyorsun sevgilim, söyle nereye kadar? Gönül yâreler içinde yürüyor, hüzünler şehrine. Gönül uslansa bir çare. sen diye sevda canım kalmıyor. Yüzüm ellerim siliniyor aşkım, sabrım tükeniyor. Ben diye bir şey, sen diye sevda canım kalmıyor. Asılı kaldım bir ipin ucunda. Evet, böyle söylediler sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. 14 milyon liralık ikramiye Balıkesir'e vurmuş Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi 14 milyon 245 bin 752 lira ikramiye kazandı. Talihli'nin kuponu Balıkesir'den yatırdığı öğrenildi diyor haber siteleri bugün. Evet, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 7 haftadır devreden Süper Loto bir kişiyi daha milyoner yaptı. Çekilişi haftanı kazandıran numaraları 26, 29, 31, 32, 40 ve 46 olarak belirlenmiş. Zenginin parası zürdün çenesini yorar demişler. Geçelim, 14 milyon liralık ikramiye Balıkesir'de bir şanslıya vurmuş durumda. Efendim, Güney Kore'yi karıştıran bir yasa çıktı. Çıplaklık yasası. Güney Kore'de hükümetin aldığı yeni bir karar kıyafet uygulaması konusunda tartışma başlattı. Yarın yürürlüğe girecek yeni yasa kadınları mini etek giymekten alıkoyabilir diyor. Bugün itibariyle yasa girecek. Güney Kore hükümetinin kabul ettiği yasa kadınların kamuda mini etek giymesine kısıtlama getirebilir. Hükümetin bu ay başında düzenlenen kabine toplantısında revize edilen yasaya göre kamu alanında mini etek giymek sorun olmaya başlayabilir. Yürürlüğe girecek olan yasa kapsamında vücutlarını fazlasıyla çıplak bırakan kişiler 45 dolar para cezasına çarptırılacakmış. Sosyal medyada büyük tartışmalara neden olmuş yasa. Güney Kore'ye özgü K-pop kültüründen doğan ve genç kızlardan oluşan Tiara ve Girls Generation müzik grubu üyelerinin mini etekli sahneye çıkmasına engel olabilir mesela. Veya başkent Seoul'ün ünlü Gangnam mahallesindeki kulüplerde polis aşırı çıplak insan denetimine çıkabilir. Güney Kore halkı yasanın duyulmasının ardından başkent Seoul ve birçok şehirde yaygın olan iç çamaşırını ortaya koyma trendinin engellenmek istediğini düşündü. Güney Koreli kadınlar mini eteklerin yanı sıra delik veya yırtmaçlı pantolon veya şort giymekten hoşlanıyor. Bu tür giyim tarzı benimseyen K-pop müzik gruplarının videoları da 19 yaş üzeri uyarısıyla yayınlanıyormuş sevgili dinleyenler. Tabii sosyal medya bu durumda ayaklandı. Yürürlüğe girecek olan yasa Güney Koreli ünlüler başta olmak üzere sosyal medyada tepkiye neden oldu. Güney Kore'nin sembol isimlerinden Lee Hori Twitter'da attığı mesajda "Bu yasa gerçek mi? O zaman ben öldüm." ifadesini kullanmış. Evet, isyan etmişler ama bakalım yasa bugün girecek mi, girmeyecek mi, gerçekleşecek mi, süreç neyi gösterecek, herhalde haber bültenimizde biz de veririz. Haber sitelerinde yer alan bir haberdi. Güney Kore'yi karıştıran çıplaklık yasası sevgili dinleyenler. Pekala, tekrar müziğe dönelim ve Sezen Aksu'dan bir şarkı dinleyelim mi? Hadi gelin, şu yağmurlu İstanbul sabahında belki şöyle bir çay ya da kahve eşliğinde güzel gider diye düşünüyorum. Eskilerden, evet, büklüm büklüm diyecek Sezen Aksu. Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez isterim. Uğruna savaş vermediysen sevilmeden de sevmeyi, neyi öttürdüğünü bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen. Sanki seni var gibi hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın. Evet, büklüm büklüm dedi. Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler. Bugün Dünya Su Günü. Birleşmiş Milletler 6 kişiden birinin günlük ihtiyacı olan 20 ila 50 litre arasındaki temiz suya ulaşımının bulunmadığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler Darfur Barış Misyonu tarafından yayınlanan bir fotoğraftaysa Kariye Muhammed Abbakar adlı genç bir kadının çocuğuna su verirken bir görüntüsü var. Abbakar haftada bir kez evinden çok uzakta olan bir çeşmeye giderek su taşıyor. Evet, Dünya Su Günü maalesef böyle bir haberle kutlanıyor. 6 kişiden biri susuz, ki buna kutlama denmez, anılıyor diyelim. Bugün Dünya Su Günü sevgili dinleyenler. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada böyle işte. 6 kişiden birinin günlük ihtiyacı olan 20 ila 50 litre arasındaki temiz suya ulaşımının bulunmadığını belirtiyorlar. Tekrar müzik diyelim dilerseniz, kültür sanat gündeminden de birkaç haberimiz var, onları paylaşacağız ama önce Leman Sam'a kulak veriyoruz. Sonsuz diyor Leman Sam'da. Sonsuz mu? Ölüm var mı? Ay doğar mı? Gün dönmeden geceye dağlardan, nehirlerden yazdığımız şarkımı söyle. Bir kısır döngü, bir kumar belki, bir şefkatli dokunuş ömre bedel mi? Bu yoksunluk, Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi? Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi? Sonsuz umut sıla var mı? Sızın diner mi? Zaman dönmeden geriye dilendiğimiz, sığındığımız, unuttuğumuz şarkımızı söyle. Acısı bir gün geçer mi? Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi? Evet sevgili dinleyenler, Leman Sam'dan dinledik. Altın Portakal Şiir Ödülü biliyorsunuz dün akşam sahibini bulacaktı ve buldu. Antalya Kültür Sanat Vakfı işbirliğiyle düzenlediği Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 17. Altın Portakal Şiir Ödülü Bağ Bozumu Şarkıları adlı eseriyle Şükrü Erbaş'a verilecek. Çok mutlu oldum. Çok sevdiğim şairlerden bir tanesi çünkü Şükrü Erbaş. Eminim o da çok mutlu olacaktır. Çok doğru bir isme gitmiş. Bu yıl 16.sı düzenlenen Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumu kapsamında 17. Altın Portakal Şiir Ödülü'nün seçici kurulu Antalya Kültür Merkezi'nde toplandı. Doğan Hızlı'nın başkanlığında Cevat Çapan, Ahmet İnam, Hüseyin Ferhat ve geçen yılki ödülün sahibi Mahmut Temiz Yürek'ten oluşan seçici kurul, ilk basımı geçen yıl yapılan Bağ Bozum'un Şarkıları adlı eseriyle ödülün Şükrü Erbaş'a verilmesine oy birliğiyle karar verdi. Seçici kurul gerekçeli kararını ise şöyle açıkladı. Şükrü Erbaş'ın şiiri zamanın ruhunun birey ve toplum üzerine tahakkümüne karşı direniştir. Onun şiirinin dokusunda halk şiirinin derin köklerini ve yaşayan gölgesini bulabildiğimiz gibi modern şiirin büyük ustalarını gözettiği, Türkçe'ye içkin duyarlılığı, vicdanı ve bilinci de şiirsel zarafet içinde bulabilmişiz. Kadim temaları ölümü, ayrılığı, yalnızlığı ve aşkı kendimizle bir söyleşiye dönüştüren Şükrü Erbaş'ın şiiri hayatın zorbalığına karşı direniş sığınağı olarak da okunmuştur. Erbaş'ın ana diline özeni Anadolu'da başka dillerin özgürlüğü için verdiği mücadeleyle tutarlıdır. Erbaş'a ödülü cumartesi günü yani yarın Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 16. Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumu sırasında verilecek. Şükrü Erbaş'ın şiirleri gelecek yıl 17.sı düzenlenecek Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumundaysa ele alınacak sevgili dinleyenler, haberiniz olun. Tabii Şükrü Erbaş denilince sizin aklınıza ne gelir bilmiyorum ama benim aklıma direkt ilk eseri Ömür Hanım'la Güz Konuşmaları geliyor. anımsar mısınız? En azından birazını anımsatayım sizlere. Her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine dek kederin işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu? Bir güz düşünün ki Ömür Hanım, ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış. Böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykırı uçlar arasında gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman yaşamak nasıl yenilik olur tükenmek değil de. Böyle demişti Şükrü Erbaş. Yağmur yağıyor Ömür Hanım, gökten değil yüreğimin boşluğundan, ömrümün ıssız toprağına ve ben sonsuz bir düzlükte bir küçücük, bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katından diye sormuştu. Evet, Ömür Hanım'la Güz Konuşmaları çok uzun bir eser. Arzu edenler netten de bulabilirler ama Ömür Hanım'la Güz Konuşmalarını nefistir. Okudukça ufkunuz, içiniz açılır. Kendinizden bir şeyler bulursunuz. Tebriklerimizi yollayalım o halde Şükrü Erbaş'a ve devam edelim programımıza. Göksel seslendirsin mi? Acıyor diyor. Senin kötü kalbinden, fikrimin dikenlerinden batıyorsun hala derinden. Çıkar elini kalbimden. Batıyor. Acı. Göksel'den dinledik. Efendim geldik yavaş yavaş programın sonuna. Bu hafta 6 film vizyona giriyor bugün itibariyle. İkisi yerli, bu filmlerin 4'ü yabancı. Mehmet A. Öztekin'in yaptığı dram türündeki Mahmut'la Meryem adlı filmde sinema severlerle buluşuyor. Uzundur ilanlarını görmüşsünüzdür. Mahmut'la Meryem sinema severlerle buluşacak dedik. Senaryosunu Yerkan Kahraman, Eşref Dinçer yazdı. Filmde Aras Bulut İğnemli, Cemal Hünal, İlker Kızmaz, Polat Bilgin ve Tomris İncer rol almışlar. Sabit Kanca ikinci filmimiz sevgili dinleyenler, bugün vizyona giren İsmail Baki Tuncer'in televizyonda fenomen haline gelen tiplemesi Sabit Kanca aynı isimli filmle beyaz perdeye taşınmış. Yolda bu hafta vizyona girecek Amerika-Fransa ortak yapımı bir film. Yönetmen koltuğunda ise Walter Salles oturuyor. Dram türünde bir film olduğunun da altını çizelim. Dev Avcısı Jack yine bugün vizyona giren bir başka film, aksiyon ve dram türünde. Dev Avcısı Jack filminin yönetmenliğini Bryan Singer yapmış sevgili dinleyenler. 7 Psikopat Martin McDonagh'ın yönetmenliğini üstlendiği bir film. Komedi severleri salonlara çekmeyi hedefliyor bugün. Hayat Avcısı ise Bart Lighton'ın yönetmen koltuğuna oturduğu belgesel türündeki bir film. Evet, Hayat Avcısı, 7 Psikopat, Dev Avcısı Jack, Yolda, Sabit Kanca ve Mahmut'la Meryem. Toplam 6 film olarak bugün itibariyle sinema salonlarında sizleri bekliyor olacak sevgili dinleyenler. Peki gün boyunca Radyo Havan açık tutarsanız hangi programlar var, hemen aktaralım dilerseniz. Az sonra 12'de öğle bültenimiz olacak. Öğle bülteninin ardından da müzik kutusu Suat Gülbinat'la saat 13'te buluşacaksınız. Yine web sitemiz aracılığıyla gönderdiğiniz isteklerinizi ve mesajlarınızı 13-14 arası dinleyebilirsiniz. Sonrasında caz severler radyo başında kalsınlar. Çünkü saat 14'te Cent Sunar kahve molasını sunacak. 15'te ise Fatih Güçlü yine sizler için dop dolu bir program hazırladı. Devinimle karşınızda olacak. Saat 16'da kadrajda Şenay Aydemir, Radikal Gazetesi sinema yazarı Şenay Aydemir. Yine bizim şunlar vizyona girecek dediğimiz filmlere dair değerlendirmelerini aktaracak. Ve Nostalji Rüzgarı ise her zaman olduğu gibi saat 17'de. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli mikrofon başında olacak. Özellikle sizler için seçmiş olduğu 45'likleriyle sevgili dinleyenler. Pekala, şimdilik hoşça kalın diyorum. Keyifli bir gün diliyorum her şeyden önce. Hafta sonu da umarım keyifli geçer. Pazartesi tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Radyonuz hep açık kalsın. Hoşça kalın. Ayrılık gelir, ayrılık geçer, ah eder kuşlar. Kopacak yerim incelir benim, beni esirge. Aşığın sesine benzer, ah eder, ah öter, ah öter kuşlar. Ay, ah şu halime bir sor, gözlerim gidiyor ellere, al şu ellerimi tut. Yüreğimi verdim ellere, ah şu halini bir sor. Gözlerim gidiyor ellere, al şu ellerimi tut. Yüreğimi verdim ellere, bu ayrılık geçer, ayrılık geçer. Bir ayrılık geçer, ayrılık geçer. Bu ayrılık geçer aramızdan. Bu ayrılık geçer, ayrılık geçer. Bir ayrılık geçer, ayrılık geçer. Bu ayrılık geçer aramızdan. Ah sıcak yelim, rüzgarım benim, deli estimde. Ayrılık gelir, ayrılık geçer, ah eder kuşlar. Kopacak yerim incelir benim, beni esirge. Aşığın sesine benzer, ah eder, ah öter, ah öter kuşlar. Lay, ah şu halimi bir sor. Gözlerin gidiyor ellere, al şu ellerimi tut. Yüreğimi verdim ellere, ah şu halimi bir sor. Gözlerin gidiyor ellere, al şu ellerimi tut. Yüreğimi verdim ellere, bu geçer. Ayrılık geçer. Bir ayrılık geçer. Ayrılık geçer. Bu ayrılık geçer aramızdan. Bu ayrılık geçer. Ayrılık geçer. Bir ayrılık geçer. Ayrılık geçer. Bu ayrılık geçer aramızdan. Yaktın gemilerimi, batırdın birer birer. Sığındım adaları. Yoksun ya, kim anlar, kim anlar ya. Dillerinde dön duaları. Anlar. Ah şu halimi bir sor. Gözlerim gidiyor ellere. Al şu ellerimi tut. Yüreğimi verdim yellere. Ah şu halimi bir sor. Gözlerim gidiyor ellere. Al şu ellerimi tut. Yüreğimi verdim yellere. Bu ayrılık geçer. Bir ayrılık geçer. Bu ayrılık geçer aramızdan. Bu ayrılık geçer. Ayrılık geçer. Bir ayrılık geçer. Ayrılık geçer. Bu ayrılık geçer aramızdan. Bu ayrılık geçer. Ayrılık geçer. Bir ayrılık geçer. Ayrılık geçer. Bu ayrılık geçer aramızdan. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.